بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. محترم مؤمنler, birlikte Tevbe suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 14. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum 14. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi inşallah burada okuduğumuz, öğrendiğimiz, duyduğumuz, dinlediğimiz Allah ayetleriyle önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere, bu imanlarımızı yarınki hayatımızda görüntülemek üzere ciddi bir gayretin, ciddi bir çabanın içine inşallah gireceğiz. Az evvel okumuş olduğum 14. ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor: قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْد۪يكُمْ Allah düşmanlarıyla savaşın, kafirlerle savaşın ki Allah sizin ellerinizle onlara azap etsin. وَيُخْزِهِمْ Allah kafirleri sizin sayenizde rezil ve perişan bir konuma indirgesin. Ve yansurkum aleyhim, onlar üzerine size yardımını ulaştırsın. Ve yeşfi sudura kavmin mu'minin, müminlerin kalbine şifa versin. Ve yudhib gayza kulubihim, yine müminlerin kalbindeki öfkeyi dindirsin, gidersin. Ve yetubullahu ala men yeşâ, Allah dilediklerinin tevbesini kabul eder. Vallahu alimun hakim, Allah her şeyi bilen ve her konuda hikmetle hükmedendir. Evet, bundan önceki ayetlerinde olduğu gibi bu ayetinde de Rabbimiz bizim kafirlerle savaşmamızı istiyor. Ey Müslümanlar, Allah düşmanlarıyla savaşın, Allah düşmanlarıyla vuruşun ki Allah sizin ellerinizle onlara azap etsin. Demek ki Allah'ın yeryüzündeki azabını böyle anlıyoruz. Allah birileri vasıtasıyla birilerine yeryüzünde azap eder. Harpler, darpler, kıtaller, sel felaketleri, depremler, tabii afetler, bunların hepsi Allah'ın yeryüzündeki kafirlerden ve isyankar kullarından intikam almak üzere onlar adına gerçekleştirdiği azaplarıdır. Evet, sizler Allah düşmanlarıyla savaşın ki sizin ellerinizle Allah kafirlere azap etsin. Bundan önceki dönemde, Musa Aleyhisselam dönemine gelinceye kadar yeryüzünde Müslümanlar azınlıktaydı. önceki peygamberlere ve o peygamberlerin etrafındaki mümin kullarına Allah şöyle diyordu. Zerni vel mukezzibin. Ey benim peygamberlerim ve ey benim mümin kullarım. Benim size gönderdiğim ayetlerimi o kafirlere duyurun, tebliğ edin. Bunun dışında ben sizden başka bir şey istemiyorum. Sadece benim gönderdiğim hayat programıyla onları tanıştırın. Onlara benim ayetlerimi açık ve net bir biçimde duyurun. Ondan sonra sizin göreviniz bitmiştir. Çekilin bir kenara. Sizin de benim de düşmanlarım, ortak düşmanlarımız olan o kafirleri ben yok edeceğim diyordu Allah. Önceki toplumlara savaşı farz kılmıyordu. Peygamberler ve onların çevresindeki Müslümanlar görevlerini bitirince, tebliğ görevlerini bitirince bir kenara çekiliyorlardı. Onların düşmanlarını Allah bizzat kendi eliyle yok ediyordu. İşte önceki ayetlerde okuduk. Ad kavmi böyle oldu, Semud kavmi böyle oldu, Eykeliler böyle oldu, Tübba böyle oldu, Lut kavmi böyle oldu. Ama Hazreti Musa Aleyhisselam dönemine gelinince artık yeryüzünde Müslümanlar da çoğalmaya başladı. Bir denge oluştu. Ondan sonra Allah diyor ki bakın, ey Müslümanlar siz benim ve sizin düşmanlarınız olan kafirlerle savaşın, ben sizin arkanızdayım. Siz yürüyün, ben sizin desteğinizdeyim. Ben sizin ellerinizle kafirlerde azap etmek istiyorum. Ben sizin kılıçlarınızla kafirlerden intikam almak istiyorum. Evet, bizler Allah düşmanlarıyla savaşmak zorundayız. Bizler Allah'ın kılıçları olmak zorundayız. Bizler Allah'ın kahırları olmak zorundayız. Allah dostlarını dost bilmek, Allah düşmanlarını düşman bilmek zorundayız. Allah'la savaşanlarla bizzat savaşmak zorundayız ki bizim elimizle Allah kafirlere azap etsin. Ve yuhzihim, sizin elinizle Allah kafirleri rezil rüsva etsin. Ve yansurkum aleyhim, bir de onlar üzerine Allah size yardımını göndersin. Demek ki Allah'ın yardımı bizim Allah düşmanlarıyla savaşmamıza bağlıdır. Biz eğer Allah düşmanlarıyla bir savaşı göze alamazsak Allah'ın yardımına ehil olmaktan çıkıyoruz. Eğer biz Allah adına Allah düşmanlarıyla bir savaşı göze alabilirsek kesinlikle bilelim ki Allah'ın yardımı bizimle birlikte olacaktır. Allah bunu böyle bir yasaya bağlamış. Ve yansurkum aleyhim. Siz savaşın ki onlar üzerine ben de size yardım edeyim. Ve yeşfi sudura kavmin mu'minin. Böylece müminlerin kalbine de Allah şifa versin. Şu anda kalplerimiz hasta. Psikolojik hastayız. Öldürülen kardeşlerimizin öldürülüşünü seyrettikçe Çeçenistan'da, Irak'ta, Afganistan'da, Filistin'de Müslüman kardeşlerimizin doğrandığını gördükçe hepimizin kalbi hasta. Psikolojik hasta haline geldik. Böylece Allah sizin kalplerinize şifa versin. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ Ve sizin kalplerinizdeki öfkeyi de Allah gidermiş olsun. Öfkeliyiz değil mi? Allah belasını versin şu kafirlerin. Allah helak etsin şu kafirleri diye sürekli beddua ediyoruz. Öfkeliyiz. Ama sebebini işlemeden de basit mazeretlerin arkasına saklanmamızı Allah istemiyor. Böyle basit mazeretlerin arkasına saklanıp hayıflanmamızı Allah istemiyor. Buyurun sizin de benim de düşmanlarım, ortak düşmanlarımız olan kafirlerle savaşın. Böylece kalplerinizdeki öfkeleri gidereyim, gönüllerinize, sadırlarınıza şifa vereyim. Sizi psikolojik sıkıntılardan kurtarayım. وَيَتُوبُ اللّٰهُ عَلَى مَنْ يَشَى Allah dilediklerinin tevbesini kabul eder. Vallahu alimun hakim. Allah bilgisi tam olandır. Allah bilginin kaynağıdır. Ve Allah hikmet sahibidir, hakimiyet sahibidir. Hayata hakim olandır. Ve yaptığı her işi, koyduğu her yasası, emrettiği her emri bir hikmete mebni olandır. Sonra savaşı göze alamayan, hayatı seven, savaştan ürken ve korkan, savaştan söz edince sanki idam sehpasına gidiyormuş gibi bir isteksizlik ızhar eden müminler için bakın diyor ki Allah, ne oluyor size? Em hasibtüm, öyle mi zannediyorsunuz, öyle mi hesap ediyorsunuz ki en tutraku, serbest bırakılacaksınız. Velemma ya'lemillahu'llezine cahedu minkum, Allah içinizden mücahitleri açığa çıkarmadan öyle serbest bırakılacağınızı mı zannediyorsunuz? Velem yettahidu min dunillahi ve la rasulihi ve lel mu'minina velice. Bir de içinizden sadece Allah'ı, sadece Müslümanları ve sadece peygamberi dost bilen, sırdaş bilen, sadece onları veli bilen içinizden yiğit müminleri açığa çıkarmadan öyle elinizi kolunuzu sallaya sallaya cennete gideceğinizi mi zannediyorsunuz ey Müslümanlar? Ne oluyor size? İçinizden Allah yolunda savaşanları açığa çıkarmadan, sadece Allah'ı, sadece peygamberi, sadece Müslümanları dost bilen yiğit müminleri içinizden ayırmadan, açığa çıkarmadan, öyle elinizi kolunuzu sallaya sallaya rahat bir biçimde denenmeden cennete gideceğinizi mi zannediyorsunuz? Hayır, hayır. Şu anda koskoca yeryüzü bir imtihan salonu ve bizler her bir saniye denenmekteyiz. Her bir saniyemiz imtihandır. İmtihanın konusu da neymiş bakın? Allah yolunda savaşanların açığa çıkması, gerçek mücahitlerin açığa çıkması, imanlarının bedellerini ödeyecek müminlerin açığa çıkması, iman bir iddiadır. Her bir iddia bedel ister. Ben Allah'a inandım diyen bir mümin, Allah yolunda malını ve canını fedaya hazır olan kişidir. Ben Allah'a iman ediyorum diyen bir mümin, Allah yolunda malından ve canından geçebilmeye hazır olan kişidir. Şu anda siz bu imtihandasınız. Allah içinizden ciddi inananlarla cıvık inananları ortaya çıkarıncaya kadar öyle serbest bırakılacağınızı mı zannediyorsunuz? Hayır, hayır. Deneneceksiniz. Potalardan geçirileceksiniz. Ciddilerle cıvıkları Allah ayıracak. Gerçek Müslümanlarla sahtelerini Allah ayıracak ve sizi potalardan geçirecek. Sizi imtihanlardan geçirecek. Bakın, bir mümin herhangi bir konuda bir iman iddiasında bulunmuşsa, o konuda Allah onun karşısına mutlaka imkan çıkaracak, fırsat çıkaracak. Ciddi mi inanmış, cıvık mı inanmış, onu ortaya koyacaktır. Bir iki örnek vereyim bakın. Mesela bir Müslüman, eğer Allah bana bolca para verseydi, ben de onu Allah yolunda harcardım mı diyor, ben de infak ederdim, zekatımı verirdim mi diyor, böyle bir iman iddiasında mı bulunuyor? Allah onun karşısına bir gün bolca bir mal çıkaracak, onun cebine bolca bir para gönderecek, ciddi mi inanmış, cıvık mı inanmış, onu açığa çıkaracaktır. Mesela bir kadın, eğer ben Müslüman bir ortamda, Müslüman bir mahallede, Müslüman bir çevrede bulunsaydım, vallahi ben de tepeden tırnağa örtünürdüm mü diyor, böyle bir iman iddiasında mı bulunuyor? Allah günün birinde onun karşısına böyle bir ortamı çıkaracak, ciddi mi inanmış, cıvık mı inanmış, onu ortaya dökecektir. Veya mesela bir Müslüman, vallahi hiç vaktim yok. İşim, aşım, çekim, senedim, borcum, derdim, başımı kaşıyacak vaktim yok. Eğer Allah bana da bolca bir zaman verseydi, boş zaman verseydi, vallahi ben de Kur'an sünnet öğrenmeye başlardım mı diyor, böyle bir iman iddiasında mı bulunuyor? Vallahi Allah günün birinde onun karşısına bolca bir boş zaman çıkaracak, ciddi mi inanmış, cıvık mı inanmış, onu ortaya çıkaracaktır. Değilse, İddia ettiğiniz konunun imkanını, fırsatını önünüze çıkarmasa Allah, kim ciddi inanmış, kim cıvık inanmış, bu kıyamete kadar açığa çıkmaz. Ama eğer inandım dediğimiz birçok konunun gerçekleştirileceği fırsatını, ortamını yaratmıyorsa Allah şu anda, o zaman şu iki şeyden biri geçerli. Ya önceden imkan verdi, fırsat verdi, denedi, bir nane yemediniz. Şimdi artık yeni fırsatları yaratmıyor Allah. Ya da ciddi inanmadığınız için, cıvık inandığınız için Allah karşınıza o fırsatları çıkarmıyor. Evet, şu anda denenmekteyiz. Denenme konusu cihatmış, bir Allah yolunda cihatmış, savaşmış, bir de Allah'tan, peygamberden ve Müslümanlardan başkalarını dost bilmeyecekmişiz. Onları veli bilmeyecekmişiz. Onlar kaynaklı bir hayat yaşamayacakmışız. Onlarla istişare etmeyecekmişiz. Onları dinlemeyecekmişiz. Onların velayetini asla kabul etmeyecekmişiz. Dünyamızda Allah olacak, dünyamızda peygamber olacak, dünyamızda istişare edeceğimiz, birlikte hareket edeceğimiz, birlikte program yapacağımız, sevinçlerini kendi sevincimiz, kıvançlarını kendi kıvancımız, tasalarını kendi tasamız bileceğimiz müminler olacakmış. Yeryüzü müminleri arasında velayet ilişkilerimizi güçlendirecekmişiz. İşte imtihanın konusu buymuş. Vallahu habirun bima ta'malun. Kandıramazsınız Allah'ı. Vallahi ya Rabbi ben şu niyetteyim. Vallahi ya Rabbi ben imkanını bulduğum zaman şunları şunlara yapmaya hazırım. Eğer ciddi değilseniz, samimi değilseniz Allah'ı kandıramazsınız. Vallahu habirun bima ta'malun. Ne yapıp ettiğinizi, hangi plan ve program peşinde olduğunuzu Allah çok iyi bilmektedir. Mâ kâne lil müşrikîne en ya'muru mesâcidallâhi şâhidîne alâ enfusihim bil küfrî. Mescitlerin imarı müşriklere düşmez. Mescitleri imar etmek müşriklerin işi değildir. Mescitlerin imarı müşriklerin yetkisi altında değildir. Şahidine ala enfusihim bil küfri, o müşrikler kendi küfürlerine kendileri şahit olup dururken, kendi gavurluklarına kendileri şahitlik edip dururken, mescitlerin imarı müşriklere düşmez. Mekke müşrikleri Kabe'yi ziyarete gelenlere su veriyoruz, yemek veriyoruz. Kabe'nin hizmetini biz deruhte ediyoruz. Dolayısıyla o mescidin liyakatli sahipleri bizleriz, sorumluları bizleriz diye övünüyorlardı da. Bakın Allah buyurdu ki, onlar kafirliklerine bizzat kendileri şahit olup dururken, mescitlerin imarı müşriklere düşmez, müşriklere gerekmez. Peki, mescitlerin imarı deyince ne anlayacağız? İmar bir kere inşa etmek, bina etmek anlamına, onarmak anlamına bir kelimedir. Dolayısıyla mescit inşa etmek, mescit bina etmek, mescit düzenlemek, mescit oluşturmak, mescit onarmak müşriklerin görevi değildir. Bu iş müşriklere düşmez. Birinci mana bu. İmar ikinci anlamıyla umre kökünden gelir. Dönüp dönüp mescitleri ziyaret etmek, mescit endeksli bir hayat yaşamak, mescit kaynaklı bir hayat yaşamak anlamına gelir ki, kafir olduklarına bizzat kendileri şahit olup dururken, mescitleri ziyaret etmek, mescitlerde namaz kılmak, mescitlerde Allah'a secde görevini icra etmek, müşriklere düşmez. İkinci anlamı böyle. Üçüncü anlamı, mescitlerin fonksiyonunu icra etmek müşriklere düşmez. Nedir mescitlerin fonksiyonu? Orada sadece Allah'a secde etmek, orada sadece Allah'ın emirlerini icra etmek, orada sadece Allah'ı yüceltmek, orada sadece Allah'ın adını tesbih etmek, hamd etmek, orada sadece Allah yasalarını duyurmak, hutbede Allah talimatlarını insanlara duyurmak, Allah yasalarını hamd etmek müşriklere düşmez. Çünkü onların hayatında Allah'tan başka egemen bildikleri varlıkları var. Onlar oraları o varlıklar adına bina ederler. O varlıkların hutbelerini duyurma adına, o varlıkların talimatlarını insanlara duyurma adına, o varlıkların yasalarını insanlara empoze etme adına orada hutbe okurlar. Orada o mescitlerde Allah'tan başkalarının adının yüceltilmesine sahi ederler. Dolayısıyla mescitlerin imarı müşriklere düşmez diyor Allah. Bakın çoğul kullanmış Allah. Halbuki o gün sadece Kabe vardı. İnsanların bildiği, Mekke'de yaşayan Müslümanlar henüz Mescid-i Aksa'dan bile haberleri yoktu. Daha sonra gelen ayetlerle Mescid-i Aksa'nın fonksiyonunu bildiler. Sadece o gün Kabe vardı ama Allah el-mesacid demiş, çoğul kullanmış. Mescid dememiş de el-mesacid, çoğul kullanmış. Mescitlerin imarı müşriklere düşmez demiş. Öyleyse sadece Kabe'yi anlamayacağız. Yeryüzündeki bütün mescitleri imar etmek müşriklerin görevi değildir. Bu yetki müşriklere bırakılmamalıdır. Bir de yeryüzünü, tüm yeryüzünü mescit olarak anlayacak olursak ki Peygamberimizin bir hadisi onu şöyle anlatıyordu. وَجُعِلَتْ لِيَ الْاَرْضُ مَسْجِدًا Bütün arz benim için mescit kılındı, temiz kılındı diyordu ya Peygamberimiz. Öyleyse bu ayeti bir de şöyle anlayalım. Bütün yeryüzü mescidini imar etmek, yani yeryüzünde yapılanma gerçekleştirmek, yeryüzünde egemenlik yetkisini kullanmak kafirlere ve müşriklere gerekmez, düşmez. Çünkü o kafirler tüm yeryüzünde sadece Allah'ı hamd etmezler. Müşrikler yeryüzünü Allah'ın istediği biçimde dizayn edip düzenlemezler. Yeryüzünde adil bir yapılanmayı kafirler asla gerçekleştiremez. İşte 100 yıldır takriben kafirlerin egemenliğinde bir dünya yaşıyoruz. Kandan, irinden, gözyaşından, ıstıraptan başka insanlığa bir şey veremediler. Demek ki yeryüzünde adil bir yapılanma, yeryüzünde Allah'ı hamd edecek bir siyasal sistem ancak müminlerin işidir, o kafirlerin ve müşriklerin işi değildir. Yeryüzünde adil bir sistemi oluşturma, yeryüzü Müslümanların işidir. Eğer Müslümanlar yeryüzünde siyasetten uzak kalırlar, yeryüzü egemenliğini kafirlere kaptırırlarsa, İşte onlar şu anda yaşadığımız hayatı yaşatırlar bütün dünya insanlığına. Ama Müslümanların egemen olduğu dönemlerde yeryüzünde mutlu, dengeli, düzenli bir hayat kurmuşlar. Gerçekten yeryüzünde adil bir sistem gerçekleştirmişler. Yeryüzü mescidini Allah'ın istediği biçimde dizayn etmişler, düzenlemişler. Peki, ulaike habidat amaluhum. Çünkü o müşriklerin bütün amelleri boşa gitmiştir. Müşriğin ameli var. Biliyorsunuz müşrik kafir gibi değil. Allah'a da inanır ama hayatında başkalarını da egemen bilir müşrik. Hayatına karışacak başka varlıkların da olduğuna inanır müşrik. Müşriğin bütün amelleri boşa gitmiştir. Neden? Çünkü hani bir hadisi kutsi vardı. Allah öyle diyordu. Bir kişi bir ameli sadece benim için yaparsa, benim rızamı kazanmak üzere bir niyet taşıyarak yaparsa, ben o ameli kabul ederim. O amel bana aittir ama sadece benim için yapılması gereken bir ameli birilerini bana karıştırarak yaparsa, ben ondan da onun amelinden de beriyim. Onun ameli ortağına aittir, bana ortak koştuğuna aittir. Varsın mükafatını ondan istesin diyordu ya Rabbimiz bir hadisi kutsisinde. Dolayısıyla müşriğin bütün amelleri boşa gitmiştir. وَفِنْ نَارِ هُمْ خَالِدُونَ Ve müşrikler ebediyen cehennemde kalacaktır. Peki, gerek şu bildiğimiz mescitlerin imarı, gerekse yeryüzü mescidinin yapılanması, müşriklere düşmezmiş, onlara gerekmezmiş, bu yetki onlara ait değilmiş de, bu yetki kime aitmiş? Bakın Onu da Allah şöylece anlatıyor. İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi, Allah'ın mescitlerini, ya şu namaz kılınan mescitleri ya da tüm yeryüzü mescidini, imar yetkisi, yeryüzünde düzen koyma yetkisi, yeryüzünde adil bir sistem oluşturma yetkisi, men âmene billah, Allah'a iman eden kimselere aittir. وَالْيَوْمَ الْآخِرِ, bir de tüm yaptıklarının ahirette hesabının sorulacağına inanan, yarın Rabbim bu konuda karşıma bir dosya çıkarırsa ben ne yaparım diye endişe duyan, وَاَقَامَ الصَّلَاةَ, namazı ikame eden, وَاَتَ الزَّكَاتَ, zekatı veren, yani insanın Allah'la ilişkilerini Allah'ın istediği biçimde düzenleme anlamına gelen namazı ikame eden, insanın diğer insanlarla ilişkilerini Allah'ın istediği biçimde düzenleme anlamına gelen zekatı da veren, yani bireysel hayatı namaz gibi Allah'ın istediği biçimde düzenleyen, toplumsal hayatı da zekat gibi Allah'ın istediği gibi düzenleyen, وَلَمْ يَخْشَ اِلَّ اللّٰهِ, ve sadece Allah'tan korkan, Allah'tan başkalarından korkmayan müminlere aittir bu yetki, bu görev. Sadece Allah'tan korkan, Allah'tan başkalarından korkmayan. Çünkü müşrikler tamam belki Allah'tan da korkarlar ama başkalarından da korkarlar. Yeryüzü mescidinde korktukları varlıkların yasalarını uygularlar. Ya da diğer mescitlerde korktukları varlıkların talimatlarını duyururlar insanlara. Ama müminler sadece Allah'tan korktuğu için mescitte sadece Allah'ın adını yüceltirler. Yeryüzü mescidinde sadece Allah'ın yasalarını uygularlar. Onların Allah'tan başka zaten dünyalarında korktukları varlık olmadığı için, çekindikleri varlık olmadığı için, Allah berisinde etkili ve yetkili gördükleri varlıklar olmadığı için, İşte mescitleri düzenleme yetkisi, mescitleri imar yetkisi ya da yeryüzü mescidini Allah'ın istediği biçimde dizayn etme yetkisi bu özelliklere sahip müminlere aittir. Öyleyse mescitler müminlerindir. Mescitlerde müminler egemen olmalıdır. Mescitler müminlerin eğitim merkezleridir. Mescitler müminlerin İnisiyatifinde deruhte edilmelidir. Müminler mescitlerine sahip çıkmalıdır. فَاَسَا اُولَٰئِكَ اَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَد۪ينَ, böylece umulur ki müminler hidayete ermiş olurlar, doğru yolu bulmuş olurlar. Yine bundan sonraki ayetinde Rabbimiz Mekke müşriklerinin az evvelki iddialarına bir cevap veriyor bakın. Ne oluyor ey müşrikler? اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِم۪ينَ. Ne oluyor? Kabe'ye gelen hacılara su vermeyi, yemek vermeyi, Mescid-i Haram'ı temizlemeyi, süpürmeyi, imar etmeyi, كَمَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, Allah'a ve ahiret gününe iman eden kişiyle denk mi tutuyorsunuz? وَجَاهَدَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ, bir de Allah yolunda cihat yapan bir müminin ameliyle şu yaptığınız işleri denk mi tutuyorsunuz? لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللّٰهِ, bunlar asla Allah katında müsavi değildir. Bir müminin ameliyle bir müşriğin ameli asla bir değildir Allah katında. Dış görünüşü itibariyle bir kısım dinsel formaliteleri icra etmeye çalışan bir kişiyle gerçek bir müminin din yaşaması Allah katında farklıdır. Dindarlık gösterisinde bulunan sadece gösterişten ibaret bir kısım hareketleri ruhsuz, bir kısım hareketleri icra eden bir müşriğin hareketleriyle gönülden inanmış bir müminin din icra etmesi farklıdır. Bir müşriğin amelinin neticesi olan cehennemle bir müminin amelinin neticesi olan cennet Allah katında asla bir değildir. Vallahu la yehdil kavme'z zalimin. Allah asla zalimleri doğruya ulaştırmaz. Zalimlere Allah asla yol göstermez. Onları sahili selamete çıkarmaz. Onların hayatlarını Allah asla düzlüğe çıkarmaz. Evet, Mekke müşrikleri dış forumları itibariyle müminin ameline benzeyen bir kısım ameller icra ediyorlar. Şekilden ibaret bir kısım ameller icra ediyorlar ve yaptıkları işte Kabe'yi süpürme gibi, Kabe'ye gelen ziyaretçilere su verme, yemek verme gibi hizmetleri dindarlık zannediyorlardı. Allah dedi ki, sizin bu şekilden ibaret davranışlarınızın Allah katında hiçbir değeri yoktur. اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا İman edenler, bir önceki sayfada da aynı ayetler iki defa geçmişti. Bakın Allah burada bir daha söyleyecek. اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا İman edenler, وَهَاجَرُوا inançlarını yaşayabilecekleri bir ortamın arayışı içine girenler, yani hicret edenler, وَجَاهَدُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ve de malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler var ya, imanlarını yaşayabilecekleri bir ortamı hazırlamanın kavgasını verenler var ya, اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ onların Allah katında çok muazzam dereceleri vardır. وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ İşte başarıya ulaşanlar, kurtuluşa erenler bunlardır. İnanan, iman kaynaklı bir hayat yaşama çabası içine giren, imanını görüntüleyebileceği çevreyi oluşturma, çevresini Müslümanlaştırma kavgası veren, böyle bir arayışın içine giren ve de Allah yolunda malı ve canıyla cihad eden müminler için Allah katında büyük ecirler var. Nasıl ecirler? Cennette dereceler var. En üste makamı Mahmud, Efendimizin makamı. Sonra en altta da cennete en son girecek müminin makamı var. Yani imanı en zayıf makam. İmanı en zayıf bir kişinin cennetteki makamı. Ne kadar biliyor musunuz bu? Ben ötekini söylemeyeyim. En alttakini söyleyeyim. Onu Peygamberimiz söylüyor. Diyor ki, cennete en son girecek kişiyim. Yani Adem atamızdan kıyametin kopacağı ana kadar gelip geçmiş insanlar içinde, Müslümanlar içinde imanı en zayıf, ameli en zayıf kişi, cennete en son girecek kişi, şu anda üstünde gezdiğimiz, dolaştığımız dünyanın 10 misli büyüklüğünde bir ülke, şu andaki dünyada erkek ve kadın nüfusu da 10'la çarpın, o kadar huri ve gılman. Allahu Ekber. Cennete en son girecek kişi bu. Peygamberim öyle söylüyor. Eğer biz ortalarda filan girersek ya da başlarda filan girersek, bize verilecek makamı şöyle bir düşünün, bir hayal edin. Gökte yıldızlar var ya şu anda, bazen dünyamızdan milyon kere daha büyük yıldız, her bir müminin öyle ülkeleri, öyle vatanları, öyle coğrafyaları olacak ki, milyarlarca erkek ve kadın nüfus hizmetçisi, işte böyle bir derecelerden söz ediyor Allah. Öyleyse, فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ Yarışanlar bunun için yarışsınlar. Bir derece için daha, bir koltuk için daha, bir kademe için daha, arabanın bir modeli için daha, evin biraz daha lüksü için daha yarışacağınıza, bunun için yarışın. Çıtayı büyük tutun diyorlar değil mi? Hedefi büyükleştirelim, büyükleştirin filan diyorlar değil mi? Ya dünyada ne kadar büyütebilirsiniz hedefi? Dünyada en büyük hedef cennettir. O hedefiniz büyük olsun. İki kaşınızın arasında cennet olsun. Hatta bakın, o kadar büyük, o kadar büyük makamlardan söz etmeye falan gerek yok. Diyor ki bir hadislerinde Allah'ın Resulü, kamçının gölgesi kadar cennetten bir yer, bırakın 10 dünyayı, bırakın 20 dünyayı. Kamçı var ya, şu kırbaç var ya, onun gölgesi kadar cennetten bir yer bile dünya ve içindekilerinin tamamından daha değerli, daha kıymetlidir. Allahu Ekber. Böyle bir cennet, böyle dereceler var. Öyleyse buyurun Allah'ın istediği şekilde iman etmeye, buyurun o imanlarınızı yaşama kavgası vermeye, buyurun Allah yolunda mallarınızı ve canlarınızı, imanınızı yaşayabileceğiniz ortamı oluşturmak üzere seferber etmeye. Yübeşşiruhum Rabbuhum bir rahmetin minhu. Bir de bakın, Rablerinden onlara bir müjde geliyor cennette. Nasıl bir rahmet müjdeliyor Allah onlara? Ve rizvanin, bir de hoşnutluk. Allahu Ekber. O cennette Allah'ın hoşnutluğu. Cennet güzel de bir de cenneti sunan Allah'ın hoşnutluğu var ya, o güzele biraz daha güzellik katacakmış. Hani çok sevdiğiniz bir meyveyi sevdiğinizin birinin eliyle size sunulması tadından yenmez hale getirir değil mi onu? Çok sevdiğiniz bir meyve ama çok sevdiğiniz birinin elinden size sunuluyor. Tadına tat katar değil mi o meyvenin? Çok güzel bir cennet ama o cennetin sahibinin cemali, o nimetlerin tümünün üstünde bir memnuniyet, bir hoşnutluk. Allah'ı görecek müminler, cennetin sahibinin cemalini seyredecek müminler. Böyle bir rıdvan var onlara. وَجَنَّاتٍ لَهُمْ ف۪يهَا نَع۪يمٌ مُق۪يمٌ. Ve yerleşik nimetleri olan, bitmez tükenmez nimetleri olan bir cennet sunulacak onlara. Ağaçlarda meyveler hazır. Bir tane yolup yemişseniz yerine iki tane kiraz bitecekmiş. Bir tane kayısı yolup yemişseniz iki kayısı daha bitecekmiş. Tükenmek şöyle dursun, sürekli iki misli artarak çoğalacak bir cennet. Rabbim bize o cenneti lütfetsin. Halidine fiha ebeda. Onlar ebediyen o cennette kalacaklar. Hiç kaybetmemecesine, çıkmamacasına o cennette kalacaklar. İnallaha indehu ecrun azim. Allah katında çok büyük ecirler var. Yani biz anlatamayız ki, bir kısım numunelerden söz etmiş Allah. Biz ancak onları anlatıyoruz. Onun dışında daha cennette ne büyük nimetler ve devletler var sizi bekleyen. İşte Rabbim bizi inşallah o cennetinden mahrum etmesin. Ya eyyühellezine amenu. Öyleyse ey iman edenler. Ey buraya kadar anlatılanlara ben inandım diyenler. Ey tamam ya Rabbi. Bundan sonra anlatacaklarına da iman etmeye hazırım ya Rabbi diyenler. Ey iman edenler. Öyleyse bu cennete ulaşmak istiyorsanız, bu nimetleri kaybetmemek istiyorsanız, Allah'ın hoşnutluğunu elde etmek istiyorsanız şu konuya azami dikkat gösterin. La tattahidu abaakum ve ihvanakum evliya. Babalarınızı ve kardeşlerinizi veliler bilmeyin. Babalarınızı ve kardeşlerinizi veliler edinmeyin. Ne zaman? İn istahabbul kufra alel iman. Babalarınız ve kardeşleriniz küfrü imana tercih ettikleri sürece, babalarınız ve kardeşleriniz küfrü imandan üstün bildikleri sürece, tercihlerini imandan çok küfre kullandıkları sürece, sizden imanı değil de küfrü icra etmenizi istedikleri sürece, sakın onları veli kabul edinmeyin. Sakın onları veli bilmeyin. Sakın onları karar merci bilmeyin. Sakın onları dinlemeyin, kale almayın. Ne zaman? Onlar küfrü imana tercih ettikleri sürece, kafiri müminden üstün tuttukları sürece, küfrü imandan üstün tuttukları sürece ve sizden küfrü icra etmenizi istedikleri sürece sakın onları veli kabul etmeyin. Babalarınız, analarınızın kocası olan babalarınız olabileceği gibi buradaki mana, öteki babalar var ya, Goryo baba, mafya baba, kurtar baba, imdat baba, yetiş baba, ekonomi babaları, siyaset babaları filan var ya, babalar var ya, bütün babalar gözünüzün önüne gelsin. Onlar küfrü imana tercih ettikleri sürece, tercihlerini imandan çok küfre kullandıkları sürece, aman onları veli kabul etmeyin. Onların velayeti altına girmeyin. Onlar kaynaklı bir hayat yaşamayın. Onlar endeksli bir hayatın peşinde gitmeyin. Onları dinlemeyin, onları kale almayın. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ. Sizden her kim böyle olanları veli kabul ederse, onları dinlemeye, onları kale almaya başlarsa, فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ İşte onlar zalimlerin ta kendileridir. Kendilerini Allah'a kulluk makamından başkalarına kulluk menzilesine indirgemiş zalimlerin ta kendileridir onlar. Zulüm buydu. Zulüm neydi? Bir kişinin bulunmaması gereken yerde bulunması, bulunması gereken yerde bulunmaması, olması gereken yerde olmaması, olmaması gereken yerde olması. Bir kulu Allah yaratmışken, onun sahibi Allah iken, o sadece Allah'ı dinlemesi gerekirken, kendisini Allah'a kulluk makamından, birilerine kulluk makamına, menzilesine indirgemişse, işte bu yeryüzünde en büyük zulmü işlemiş, en büyük zulmü irtikap etmiş, hakikati ters yüz etmiş, alabora etmiştir. Hangi hakikati? Yeryüzünde bir tek hakikat var. Şu sözümü ağır ağır bir daha söyleyeyim. Yeryüzünün en büyük gerçeği Allah tek Rab ve İlah, ben de onun kulu ve kölesiyim. Bunun dışında her şey yalan. Yeryüzünün en büyük gerçeği budur. Allah tek Rab ve İlah, ben onun kulu ve kölesiyim. İşte bu adam bunun tam tersini yaparak zulmetmiş Allah'a, zulmetmiş bu gerçeğe, zulmetmiş Allah'ın kitabına, zulmetmiş kendi kendine, zulmetmiş aklına, zulmetmiş fıtratına, zulmetmiş benliğine, yabancılaşmış kendi kendine, böylece zulmetmiş, işte bunlar zalimlerin ta kendileridir. Öyleyse hangi baba olursa olsun Allah'ın önüne geçirilmemeli, o babaları dinlememeliyiz. Eğer onlar küfrü imana tercih ediyorlar, kafiri mümine tercih ediyorlar, eğer sizden küfür icra etmenizi istiyorlar, bekliyorlarsa, sakın onları hayatınızda karar merci bilmeyin, onları dinlemeyin, onlara itaat etmeyin. Kul, de ki peygamberim, in kâne âbâukum, eğer babalarınız, ve ebnâukum, oğullarınız, ya sizden öncekiler, sizden sonrakiler, ve ihvanukum, kardeşleriniz, ve ezvacukum, zevçleriniz, zevceleriniz, kocalarınız ya da hanımlarınız, ve aşiretukum, aşiretiniz, kavminiz, kabileniz, ırkınız, cemaatiniz, grubunuz, kliginiz, milletiniz, toplumunuz, ve emvalun iktaraftumuha, yığdığınız, biriktirdiğiniz, alın teri sarf edip biriktirdiğiniz mallarınız, ve ticaretun takşevne kesadeha, kesadından korktuğunuz ticaretiniz, zarar etmesinden korktuğunuz şirketleriniz, fabrikalarınız, dükkanlarınız, bürolarınız, iş yerleriniz, ve mesakinu tardavneha, boyalayıp cilaladığınız, şöyle uzaktan bakıp bakıp zevkten dört köşe olduğunuz evleriniz, barklarınız, apartmanlarınız, meskenleriniz, ehabbe ileykum minallahi ve rasulihi ve cihadin fi sebilihi, eğer size Allah'tan, elçisinden, peygamberinden ve Allah yolunda cihattan daha sevgili geliyorsa şu sayılanların tümü, feterabbasu hatta yetiyallahu bi emri, Allah'ın belası gelinceye kadar bekleyin. Anladınız değil mi? Babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, hanımlarınız, kocalarınız, dükkanlarınız, işleriniz, aşlarınız, meslekleriniz, makamlarınız, mansıplarınız, çevreniz, etrafınız, kavminiz, kabileniz, malınız, mülkünüz, evleriniz, barklarınız, atlarınız, arabalarınız, eğer size Allah'tan, Allah'ın elçisinden ve Allah yolunda cihattan daha sevgili geliyorsa Allah'ın belasını bekleyin. Eğer bunlar sebebiyle Allah yolunda cihattan geri kalıyorsanız, bunlar her bir tarafınızdan çengel atmış sizi çekiyorsa, Allah'a kulluktan koparıyorsa Allah'ın belasını bekleyin. Ali İmran suresinin beyanıyla bütün şu sayılanlar bizim için birer nimettir. Allah bu dünyada bunları bize nimet olarak vermiş. Evlerimiz nimet, hanımlarımız, kocalarımız nimet, mallarımız, mülklerimiz nimet. Bunların hepsi birer nimettir ama eğer bunlar bizi Allah'a kulluktan alıkoymaya, Allah yolunda cihattan alıkoymaya başlamışsa ki cihat bütün bunları geride bırakma eylemidir. Cihada çıkan bir Müslüman bütün bunları arkada bırakabilmeyi başaran Müslümandır. Eğer bunlar ayak bağı oluyor da bizi Allah yolunda cihattan alıkoyuyorsa, Allah'tan ve peygamberinden daha sevgili geliyorsa, işte bütün bunlar bizim için şerdir. Onlardan Allah'a sığınalım ve de eğer böyle bir konumdaysak Allah'ın belasını bekleyelim. Ya Rabbi belanı bizden uzak tut ya Rabbi. Bize basiret ver ya Rabbi. Bize şuur ver ya Rabbi. Bize gerçek imanı lütfeyle ya Rabbi. Bu ayetlerin bilinciyle kuşanmayı bize nasip et ya Rabbi. Bu ayetleri özümseme imkanı ver ya Rabbi. Dillerimizde değil gönüllerimizde de bu ayetlerin meşalesini yakıver ya Rabbi. Öylece iman etmeyi bize nasip et ve bizi belandan uzak tut, belalarını bizim üzerimizden uzak tut ya Rabbi. Vallahu la yehdil kavmel fasikim. Allah böyle itaatten çıkmış, fıska düşmüş insanları asla hidayete ulaştırmaz, doğru yola ulaştırmaz, hakka iletmez, hayattaki problemlerini düzlüğe çıkarmaz, sahili selamete çıkarmaz, dertten, sıkıntıdan kurtarmaz. Öyleyse inandığımız Allah uğrunda malı ve canı feda etmeye değen bir Allah olmalı. Zaten mal da can da O'nundur. Tevbe suresinde ileride gelecek bir başka ayeti kerimesinde diyecek ki Allah malları ve canları karşılığında müminlerin cennet karşılığında mallarını ve canlarını satın almıştır. Bakın ifadeye. İnna Allaha eştera minel mu'minina enfusuhum ve emvaluhum bi enne lehumul cennet. Şüphesiz ki Allah malları ve canlarını, müminlerin malları ve canlarını cennet karşılığında satın almıştır. Ayeti bir de tersinden okuyacak olursak, şüphesiz ki müminler cennet karşılığında mallarını ve canlarını Allah'a satmışlardır. Allah biz kullarıyla böyle bir alışveriş yapmak istiyor. Alışverişin konusu cennet, karşılığı bedeli mal ve can. Eğer mallarımızı ve canlarımızı Allah'a satarsak karşılığında cennet alacağımızı unutmayalım. Ama inandığımız Allah malımızı ve canımızı uğrunda feda etmeye değmeyen bir Allah'sa Yahudinin inandığı Allah gibi Allah'ın belasını bekleyelim. Gelmemiş mi diyesim geliyor Allah'ın belası. Rabbim korusun inşallah. Daha beterlerine düşmekten Rabbim bizi korusun inşallah. Bakın bir problemi Allah çözümleyecek burada. Bir yasayı anlatacak bize. Allah yolunda bir savaşa çağrıldığı zaman Müslümanlar eğer bir korku içine düşmüşlerse, psikolojik bir korkunun içine düşmüşlerse, o problemi çözmek üzere bakın Allah Müslümanlara şöyle buyuruyor. لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ ف۪ي مَوَاطِنَ كَث۪يرَةٍ Ey Müslümanlar! Allah birçok vatanlarda, birçok konumlarda, pek çok ortamlarda daha önce size yardım etti. وَيَوْمَ حُنَيْنِينَ Huneyn gününde de Allah size yardım etti. Huneyn savaşını anlatacak şimdi Allah. Huneyn gününde de Allah size yardım etti. Ne yapmış? اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ Hani Huneyn gününde çokluğunuz sizi gurura sevk etmişti. Sayısal çokluğunuz sizi gurura sevk etmişti. Ama felem tugni ankum şey'a. O çokluğunuz size hiçbir fayda sağlamadı. Ve zâkat aleykumul ardu bima rahubet. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmiş. Thümme velleytüm müdbirin. Sonra düşmana arkanızı dönmüş kaçıyordunuz. Thumma enzelallahu sekinetehu ala rasulihi ve alel mu'minin. Sonra Allah elçisi Muhammed Aleyhisselam'a ve onun çevresindeki yiğit Müslümanlara sekinesini indirmiş. Ve enzele cunuden lem terauha. Sizin görmediğiniz ordularını indirmiş Allah. Sonra sizi galip getirmiş. Bir bozgunun arkasından sizi galip getirmiş. Ve azzebellezine keferu. Böylece kafirlere azap etmiş. Ve zalike cezaul kafirim. İşte kafirlerin cezası böyle olacaktı. Bakın, Huneyn gününü anlatıyor Allah. Ben şöyle konuyu kısaca bir özetleyip, inşallah bu haftaki dersimizi de tamamlamış olalım. Allah'ın Resulü 10 bin kişilik bir orduyla Mekke'yi fethetmiş. Mekke'nin işi bitmiş. Bu arada Gatafan kabilesi, Beni Sakif kabilesi diye iki kabile, çevredeki kabilelerle de birleşip Mekke müşriklerinin yardımına gelmeyi planlamışlar. Yani Müslümanlarla savaşalım, Müslümanlar Mekke'yi fethedemesin, Mekke müşriklerine yardıma gidelim diye ordu hazırlamışlar. Tabii yetişememişler. Allah'ın Resulü Mekke'yi fethedince onların bir ordu hazırladığı haberini alan Peygamberimiz 10 bin kişilik ordusunu aldı. 2 bin kişi de yeni Müslüman olan Mekkeli insan katıldı. Böylece ordu 12 bine yükseldi. 12 bin. O güne kadar Müslümanlar böyle bir sayı hiç görmemişlerdi. Yürüdü Allah'ın Resulü Taif taraflarında o kabilelerle savaşmaya, Huneyn tarafına doğru. Müslümanlar sayısal güçlerine bakarak gurura kapıldılar. Allah öyle diyor. Zaferi kendi sayısal güçlerinden, kelle sayılarından beklemeye başladılar. Dediler ki, bu ordu yenilmez. Bizi yenecek bugün bir güç yoktur. Çünkü biz Bedir'de bile müşriklerin üçte biri daha azdık. Bizim karşımızdaki kafir güç bizim üç mislimizdi. Şimdi biz kafirlerin üç misli olduk. Bu ordu yenilmez, bizim karşımıza bugün hiç kimse çıkamaz diye kelle sayılarına güvenerek Allah'ı ikinci plana atarak böyle bir gurura kapıldılar. Huneyn geçidine vardıklarında kafir güçler sipere yatmışlar. Bir anda ok yağmuruna tuttular Müslümanları. Ordunun ön kısmındaki öncü güçler hemen bozuldu. Epey şehit verdiler. Kaçmaya başladı. Allah'ın Resulü de en öndeydi. 12 ya da 13 kadar yiğit Müslüman onu bırakmadı. Savaş ortamında Allah'ın Resulü nida ediyordu, kaçmayın, gitmeyin, ben Allah'ın elçisiyim, ben hak peygamberim, bu karşıdaki kafirlere karşı Allah size zafer verecek, yapmayın, Allah yasalarını delmeyin, Allah desteğini kaybetmeyin, kaçmayın, sabredin ey Müslümanlar diye Müslümanları çağırıyordu. Bakın Allah diyor ki, yeryüzü alabildiğine genişliğine rağmen size dar gelmiş, kaçmaya başlamıştınız. O kaçış, o tedirginlik, o panik arkadaki, en arkadakilere de sirayet etti. Onlar da kaçmaya başladı. Ordu dağılmıştı. Ne anlatır bu bize? Zafer kelle sayısında değildir. İster sayısal yönden kafirler karşısında az olun, ister çok olun. Zafer Allah'ın elindedir. Savaşı yöneten Allah'tır. Savaşı idare eden Allah'tır. Savaşın şartlarını hazırlayan Allah'tır. Savaşın galibini, mağlubunu ilan eden Allah'tır. İman, küfür savaşlarında henüz savaşın sonucu başlamadan bellidir. Takdir eden Allah'tır. El verir ki Müslümanlar kelle sayılarına değil de Allah'a güvensinler. Önceki derslerimizde demeye çalışmıştım. Bir müminle kafirin ayrıldığı nokta işte burasıdır. Kafir de topunu tankını alır gelir savaş meydanına, Müslüman da. Kafir de savaşır, Müslüman da, ama kafir topuna, tankına, planına, projesine güvenir. Müslümansa sonucu Allah'tan bekler, değil mi? Elinden gelen her şeyi yapar ama sonucu Allah'a havale eder Müslüman. Müslümanın kafirden ayrıldığı nokta burası. Ama o gün orada Müslümanlar, biz çok fazlayız. Sayımız düşmanın üç misli, biz kesinlikle galip geleceğiz demişler. Allah'ı bir bakıma ikinci plana atmışlardı da sonunda yeryüzü bütün genişliğine rağmen dar gelmiş, hepsi kaçmaya başlamış. Sadece Peygamberimizin çevresinde 12, 13, 14 kadar yiğit Müslüman kalmış. Ama bakın Allah diyor ki: ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَك۪ينَتَهُ Allah size bir sekine indirdi, sekinesini indirdi, bir huzur, bir güven duygusu indirdi, Allah'a güvenleri tam artı verdi ya da o Müslümanların içlerindeki görünmez orduları Allah harekete geçiriverdi, bir Müslümanı bin kafire bedel cesaretli hale getiriverdi, savaşın neticesinden kesin emin hale getiriverdi, kesin galip geleceklerine inanır hale getiriverdi, bir anda kalpleri değiştiriveren Allah, korku veren Allah, cesaret veren Allah, Bedir Savaşı'nda olduğu gibi Müslümanlar tekrar toparlandılar. Allah'ın indirdiği o sekine sayesinde tekrar düşmana saldırdılar. Ve Allah onlara görünmeyen ordularını da destek olarak gönderiverdi. Böylece mağlupken Müslümanlar tekrar galip konuma geliverdiler. Böylece Allah onlara bir şey göstermek istedi. Ey Müslümanlar, cahili güç anlayışlarına kapılmayın. Sayısal gücünüz ya da güçsüzlüğünüz ne olursa olsun, siz size düşeni yaptıktan sonra, siz gücünüzün yettiğini ortaya koyduktan sonra gerisini bana bırakın. Gücünüzden zaferi beklemeyin. Tapunuzdan, tankınızdan, silahınızdan, planınızdan, projenizden sonucu beklemeyin. Sonucu benden bekleyin. Bana tam tevekkül edin, bana tam güvenin. Sonucu belirleyecek olan benim, zaferi ortaya koyacak olan benim, galibiyeti ve mağlubiyeti ortaya koyacak olan benim. وَعَذَّبَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Böylece Allah kafirlere azap etti. İşte demin söylemişti Rabbimiz, ey müminler, sizler Allah'ın kılıçları olun, sizler Allah'ın kahırları olun, Allah düşmanlarıyla savaşın ki Allah sizin ellerinizle kafirlere azap etsin diyordu ya, işte bakın burada Allah o sonucu ortaya koyuverdi. وَعَذَّبَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Allah kafirlere böylece azap etti. وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِر۪ينَ İşte kafirlerin cezası, kafirlerin küfürlerinin cezası budur. Bir insan kendisini Allah yarattığı halde Allah'ı örter, Allah'ın ayetlerini örter, fıtratını örter, mayasını örter, Allah'ın şu metlu ayetlerini örter, Allah'ın meşhud ayetlerini örterek bir hayat yaşarsa ki kafir örtmek anlamına, örtücü anlamına, evet Allah onu böylece cezalandıracak. Ama ثُمَّ يَتُوبُ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَلَى مَنْ يَشَى Bundan sonra kimilerinin de tevbesini Allah kabul eder. O savaş meydanında öldürülen kafirler öldürüldü, geri kalanların tevbesini Allah kabul etti. Geri kalanlar bizzat Allah'ın müminlere yardımını, desteğini gözleriyle gördüler. Müminlerin Allah safında olduklarını, Allah desteğinde olduklarını gördüler. Böylece onlar tevbe ettiler. Bir kısım kafirler tevbe edip iman etti. Ama öldürülenler savaş meydanında öldürüldü. Geri kalanlar da tevbe edip Müslüman oldular. Vallahu gafurun rahim. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. İnşallah bu haftalık da burada kalalım. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden surenin öteki ayetlerini tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.